Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Desobediència quarta. Com més ho veiem, més malament ens tractaven. Aquell dia estava fatigada i cansada, farta de cedir. Rosa Parks, 1913-2005. Parks va esdevenir un personatge històric quan, l'1 de desembre de 1955, a Alabama, va desobeir l'ordre de seure's a la part del darrere d'un autobús per deixar lloc als blancs. A conseqüència d'aquest acte d'insubmissió, va ser arrestada, jutjada i sentenciada. En l'actual procés català, és un dels referents polítics de la desobediència més citats. A continuació, llegim un fragment de la novel·la La mujer habitada, de Gioconda Belli, escriptora i revolucionària nicaragüenca. L'any 1970, com molta de la intel·lectualitat de la seva generació, es va integrar a les files del Front Sandinista d'Alliberament Nacional, aleshores una organització clandestina i perseguida que tenia com a objectiu l'enderrocament del règim somocista. La novel·la dibuixa una mirada femenina de desobediència i oposició al patriarcat imperant, traçant analogies feministes entre, d'una banda, les cosmovisions del desafiament indígena a la colonització espanyola i, de l'altra, les resistències populars durant la insurgència centreamericana dels 80. Yo miraba, oculta desde unos matorrales, porque a las mujeres no se nos permitía estar en los oficios de los sacerdotes. Debía haberme quedado en la tienda, pero de todas formas había desafiado lo que es propio para las mujeres yéndome a combatir con Yarins. Era considerada una texoxe, bruja, que había encantado a Yarins con el olor de mi sexo. Lletra ferides, petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Cuánta muerte más va a costar este simulacro. Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Y así voy a Goyalpa y al grado sacre glasar.